Minęła szósta, tu Polski Radio Program Trzeci, Krystian Hanke, dzień dobry. To jest audycja poranna we wtorek, 4 lipca. A zaczynamy tradycyjnie od serwisu, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Zyblewski. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold będą wzywani adresaci notatki ABW. Chodzi o 6 osób. Akt oskarżenia wobec asesora komorniczego z Łodzi trafił do sądu. 3 lata temu zajął ciągnik rolnika, który nie miał długów. Znamy oficjalny plan wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Adresaci notatki ABW zostaną przesłuchani przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Zapowiada to jej szefowa Małgorzata Wasserman. Notatka ujawnił tygodnik w sieci. ABW opisuje w niej mechanizm działania firmy i przestrzega, że może to być piramida finansowa, a pokrzywdzonych przez nią będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Notatka była adresowana do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, szefa MSW Jacka Cichockiego, ministra finansów Jacka Rostowskiego, ministra infrastruktury Sławomira Nowaka oraz szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. Tych dwóch ostatnich stanęło już przed sejmowymi śledczymi. Pozostali najprawdopodobniej też złożą zeznania, zapowiada Małgorzata Wasserman. Wszystko na to wskazuje, że będzie taka konieczność. My żeśmy już mówili o przesłuchaniu pana premiera Donalda Tuska, mówiliśmy o przesłuchaniu ministra spraw wewnętrznych. Myślę, że to będziemy jutro na ten temat rozmawiać, ale wydaje się, że to jest oczywiste i to nie płynie tylko z faktu tego, że jest ta notatka, ale też z tego faktu, że ci ludzie stali wtedy na czele tych ministerstw, które są w kręgu zainteresowania komisji. Amber Gold oferowała m.in. inwestycje w złoto i zyski wyższe od lokat bankowych. Spółka upadła w 2012 roku. Oszczędności straciło 19 tysięcy klientów. Do 10 lat więzienia grozi Michałowi K., asesorowi komorniczemu z Łodzi. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w Mławie. O Michale K. usłyszała cała Polska, gdy w 2014 roku bezprawnie, jak ustaliła prokuratura, zajął ciągnik rolnika, który nie miał żadnych długów. Dłużnikiem był jego sąsiad. Mimo to komornik zabrał maszynę i szybko przekazał ją do komisu. Wart 100 tysięcy złotych ciągnik poszedł za 40 tysięcy. Jak informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Płocku Iwona Śmigielska-Kowalska, Michał K. usłyszał w sumie 6 zarzutów, także w związku z innymi sprawami. 5 dotyczy przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązku w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi poprzez zajmowanie pojazdów należących do osób trzecich, nie do dłużnika, zlecanie ich sprzedaży w trybie komisowej w cenach znacznie poniżej ich aktualnej wartości rynkowej. Zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 7 osób, między innymi rodzice komornika. Strażacy zakończyli demontaż uszkodzonych elementów wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Latarnia jest uszkodzona przez pożar, ale jej stan oceniono jako stabilny, informuje rzecznik lubuskiej straży Dariusz Szymura. Dalsze działania, czyli wycięcie latarni, mogłyby naruszyć konstrukcję całej wieży, dlatego podjęto decyzję o zakończeniu akcji. Oceniliśmy stan konstrukcji. Ratownicy, którzy byli u góry, dokonali oceny tej konstrukcji na chwilę obecną, jak to jest. I po konsultacji również z nadzorem budowlanym podjęliśmy decyzję, że ta konstrukcja w takim stanie, jak jest, jest na tyle stabilna, że ingerowanie w nią dalej stwarzałoby dodatkowe niebezpieczeństwo. Katedralną wieżą zajmie się teraz nadzór budowlany. 3000 przedstawicieli z prawie 150 krajów obraduje w Krakowie. Podczas spotkania Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO ma zapaść ponad 200 decyzji. Czego będą dotyczyły, o tym Paweł Pawlica. To między innymi kwestie odbudowy syryjskich miast, w tym Aleppo, ale też dyskusje na temat wpisów na listę dziedzictwa w zagrożeniu. Chodzi o dolinę Katmandu w Nepalu, zniszczoną w czasie trzęsienia ziemi, czy zabudowywane zabytkowe centrum Wiednia. Jedną z najbardziej drażliwych spraw będzie kwestia wpisania na listę światowego dziedzictwa Hebronu. Kandydaturę miasta w trybie nagłym zgłosiła Palestyna, z czym nie zgadza się Izrael. W agendzie sesji są też 2 punkty dotyczące Polski. Pierwszy to wpisanie na listę dziedzictwa kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach. Drugi dotyczy raportu na temat Puszczy Białowieskiej, która już znajduje się na liście. UNESCO chce wysłać tam grupę ekspertów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Znany jest oficjalny plan wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Zaplanowano ją na 17 i 18 lipca. Książę William i księżna Kate odwiedzą Warszawę i Gdańsk. Tak, para książęca witana jest podczas większości swoich wizyt, a dyplomaci nie ukrywają. Ta wizyta ma poprawić nasz wizerunek po głosowaniu w sprawie Brexitu. Głosowaniu, które niektórzy odebrali jako akt odwrócenia się od Europy. Plan odwiedzin? Najpierw powitanie przez parę prezydencką na Zamku Królewskim, potem zwiedzanie Muzeum Powstania, spotkanie z weteranami i zapalenie symbolicznych świeczek. Kontakty z młodymi ludźmi to priorytet pary książęcej, stąd spotkanie ze stawiającymi pierwsze kroki biznesmenami w jednym z inkubatorów przedsiębiorczości. Wieczorem kolacja w warszawskich Łazienkach. Następny dzień to wizyta w obozie koncentracyjnym Stutthof, potem Gdańsk i Teatr Szekspirowski. Oprócz tego wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie książęca para spotka się z założycielami ruchu. Z komunikatu nie wynika, o jakie osoby chodzi. Dodajmy, że Katrin i Williamowi towarzyszyć będą ich dzieci, George i Charlotte. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No i dobrze, i bardzo dobrze. Jak widać, Polska stała się bardzo popularnym celem wypadów, wycieczek, wyjazdów, podróży zagranicznych, różnych znanych osobistości w te wakacje i tego się trzymajmy. Bardzo dobry wybór. Jeśli chodzi o polskie morze, to mam informację z pierwszej ręki. Bałtyk jeszcze nie zamarzł, ale Polska jest w zasięgu Zatoki Niżowej znad Finlandii. Z zachodu napływa chłodna, polarnomorska masa powietrza i dziś będzie pogodnie, ale może się znów chmurzyć i przelotnie popadać. Po południu możliwe także burze, a w ciągu dnia opady. Będą przemieszczać się od północnego zachodu i tam najszybciej będzie się rozpogadzać po przejściu tego frontu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. I ciśnienie wciąż nie może się zdecydować, ale jak trafi w punkt w południe w Warszawie, to będzie równo 1000 hektopaskali oczywiście. No i temperatura, która idzie powoli, ale w górę, bo w Krakowie i Rzeszowie dziś 23 stopnie, stopień mniej w Lublinie, Katowicach, we Wrocławiu i w Tarnowskich Górach, a jakże 21 w Częstochowie, Kielcach 20 w Warszawie i Łodzi. Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Tłuszcz 19, Szczecin, Trójmiasto, Olsztyn 18, w Kołobrzegu i Koszalinie oraz Białymstoku 17, a w Suwałkach tylko 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za jedyne 1999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Uwaga! Rusza program Mieszkanie Plus. Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim jakie są warunki otrzymania mieszkania od państwa, ile będzie kosztował wynajem, jak i do kogo składać wnioski, gdzie i dla kogo Mieszkanie Plus, książka dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro urlopy rodzicielskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just Zawsze się zastanawiam, czego egzemplifikacją jest to muzyczne zamieszanie pod koniec tego utworu. A może to po prostu wizja artystyczna? Bruce Springsteen rozpoczął audycję poranną, nie bez przyczyny, patrząc na datę. No to wypada pozdrowić wszystkich słuchających audycji porannej za oceanem. Dziś święto Stanów Zjednoczonych, 4 lipca. Pozdrawiamy. 12,5 minuty po godzinie 6. Nasza skrzynka, można poćwiczyć. Nasza skrzynka pocztowa, mailowa też już czynna. ranek@polskieradio.pl. Nasza skrzynka, tak jest. I jeszcze numer SMS-owy 71335, także jest już czynny. Piotr Łodej przy telefonie 22 i 7 trójek, także zwarty, gotowy, chwacki, raźny, czeka na Państwa telefony. Najlepiej komentarze, radości, ale wszystko, co Państwu leży na sercu i chcą Państwo to przekazać dalej. Bardzo prosimy się nie powstrzymywać, tylko dzwonić. Tak jak powiedziałem, audycja poranna nie do końca amerykańska, ale może jeszcze jeden utwór na to święto. No w końcu wszyscy chyba trochę żyjemy w Ameryce. To grupa Rammstein oczywiście, w audycji porannej 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do trójki. Powtórzę, to bardzo dobra wiadomość, że tyle znakomitości obrało sobie Polskę jako kierunek podróży. My będziemy w Polsce gościć. Taki lipiec z miesiącem gościnności polskiej. O, ogłośmy go i będziemy wiedzieć, na czym stoimy. No i między innymi ten, kto dziś też obchodzi święto, właściwie najważniejsza osoba w Ameryce, prezydent Stanów Zjednoczonych przylatuje już jutro wieczorem do Polski. A my dziś zajrzymy do CV nowego prezydenta po pół roku prezydentury i zapytamy o to CV komentatorów. Ja bym porównał tego prezydenta raczej do tabloidu. Tak jak z tabloidem nie bardzo wiadomo, jaka jest linia pisma, bo jednego dnia na okładce może się pojawić artykuł przeciwny uchodźcom, dajmy na to, a następnego dnia artykuł wzywający do ich przyjęcia. Tak samo i w przypadku tego polityka. Nie bardzo wiadomo, co przyniesie następny dzień. A więc nie wiadomo, co prezydent powie także Polakom w czwartek w południe. W audycji porannej poza tym, no, warto nie zaspać na kolejny wykład doktora Tomasza Rożka. To kwadrans po godzinie 7. W ogóle warto nie zaspać, jeśli na przykład ktoś ma dziś ważną rozmowę kwalifikacyjną albo inną. przed egzaminem najmądrzejsza rzecz, jaką możemy zrobić, to się wyspać. Bo wtedy te informacje, które w mózgu już są, się uporządkują, a mózg naprodukuje neurotransmiterów po to, żeby je z czeluści mózgu wydobyć. Pan doktor po siódmej. Oczywiście zachęcamy do nadsyłania kolejnych pytań. Bardzo dziękuję za aktywność do tej pory. Przed dziewiątą, i to nowość, ale będziemy o tym przypominać, no bo to nowość, będziemy czytać wraz z Anną Gacek i jej gośćmi. Czasami warto sięgnąć po książkę, albo w zasadzie sięgamy po książkę, kiedy tylko przeczytamy jedno zdanie w niej. Wszystko może się zdarzyć w życiu człowieka, a przede wszystkim nic. Jak przeczytałem to zdanie, to pomyślałem sobie, że warto tę książkę przeczytać. Ciekawe, czy państwo rozpoznali ten głos. Która ze znanych osób będzie zachęcać do czytania swojej ulubionej książki? Na razie nie zdradzimy. Może ktoś zadzwoni w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Przypomnę, to nasz telefon. A jak już się dobrze wyśpimy, bo wczoraj wieczorem dobrze poczytaliśmy, to aż się chce od rana krzyknąć. Coś takiego niezwykłego. Lody w kubku trójsmakowe, karmelowe, owocowe, rogaliki czekoladowe, zimne napoje od ryby. Tak, tak, bo nie zapominajmy, to jednak są wakacje. I też nie zapominajmy, by w te wakacje szarżować, ale nie przeszarżować. Jak bowiem okazuje się, przeciętna czteroosobowa rodzina z wakacji przywozi nadprogramowo, uwaga, 9 kg cukru i 7 kg tłuszczu. I wcale nie mówię o dodatkowych paczkach w walizce. To po prostu nasz nadbagaż, który musimy potem zrzucić w ciągu roku. W hotelach, jak się ma all inclusive, no to właśnie się korzysta z tego, że trzeba jeść. Jak mamy wszystko w cenie, wiadomo, że chcemy się najeść i potem to ciężko zrzucić. All inclusive to pułapka? No coś w tym jest. O tym porozmawiamy sobie. Czego sobie odmawiamy, a czego nigdy w życiu, bo to jednak wakacje. ranek@polskiradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać, jeśli mają państwo wolne ręce i otwartą głowę. Bardzo proszę. Kwazik, Kazik i Kwartet Proforma. Teraz w audycji porannej, 19 minut po szóstej. Ta droga była daleka, ta droga była bez końca. Horyzont wciąż dalej uciekał i asfalt był śliski od słońca. Pęczniał się i szarpał za włosy i dyszał silnik zmęczony. Sentymentalnie na głosy śpiewały cztery opony. Zostałaś stojąc przed drzwiami, z ręką do góry wzniesioną, palce oblotłaś chmurami i ja zębiną czerwoną. chwilą redaktor Hanke przytoczył fragment głosu, który w audycji z panią Gacek. Wydaje mi się, że to jest pan Maciej Zakościelny, ale mogę się mylić. Owszem, może się pani mylić, ale dziękujemy za ten telefon. Pan Zbyszek z Bielska-Białej chyba trafnie rozpoznał, bo napisał tylko chyba dziś poczyta głupi ja. To oczywiście nawiązanie do tytułu. Tak, bardzo dobrze, panie Zbyszku. Przy okazji dziękuję za foty. Tak się teraz mówi, podobno nie zdjęcia, tylko foty. To jest brzoza z jesiennymi już pierwszymi liśćmi 4 lipca. Ja bym tak nie szarżował jednak, bo to nie mówmy tak. To jest po prostu zieleń Anno Domini 2017. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zmariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężko strawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. 23,5 minuty po 6 to już czas. Czas najwyższy. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Siedzi cichutko, ma tych gazet dużo, no to trzeba śmiało, cichutko, że dużo gazet, tak się pierwsze strony. Zasłuchałem w te pożółkłe liście 4 lipca, to znaczy, że śnieg spadnie za jakieś 2 tygodnie? Podobno gdzieś już jest, ale nie wnikajmy. Super. Co na pierwszych stronach? Na pierwszych stronach dużo ciekawych tematów. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Dziennik Gazeta Prawna pisze: czystki w sądach według Ziobry. Ruszyły zwolnienia w wymiarze sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro, choć nie miał do tego prawa, rozpoczął procedurę powołania 16 nowych dyrektorów. Gdyby szef resortu sprawiedliwości wstrzymał się z zaprowadzeniem własnych porządków w sądach, zaledwie 9 dni nie byłoby kolejnego skandalu w polskim wymiarze sprawiedliwości. 9 dni bowiem zabrakło do wejścia w życie nowych przepisów, które dały mu całkowitą swobodę przy powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów sądów. To na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, ale tutaj także ciekawy sondaż i tytuł: sklepy zamknięte w niedzielę? Dlaczego nie? Tak w tej chwili, tu taki rysunek, tak w tej chwili mówi, że chciałoby, żeby sklepy były zamknięte w niedzielę ponad 37% Polaków. 46% jest przeciwko, ale ta liczba przeciwnych maleje, a ta liczba za cały czas rośnie, bo jeszcze pół roku temu było to 31%, teraz 37%. O tym na pierwszej stronie Dziennika. A na pierwszej stronie Rzeczpospolitej między innymi ten sam temat, tylko już bez znaku zapytania, bo Rzeczpospolita pisze: niedziela bez handlu. Przyspieszają pracę nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę, która od października 2016 roku jest w Sejmie. Nowym szefem podkomisji stałej, która ma się zająć projektem, będzie bowiem Janusz Śniadek, były szef NSZZ Solidarność, a to związek jest głównym autorem projektu. Nie widzę przeciwwskazań, żeby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku, mówi Rzeczpospolitej Śniadek. Nie wiadomo jeszcze, czy zakaz obejmie wszystkie niedziele w miesiącu, czy tylko dwie. I pierwsza strona Rzeczpospolitej jeszcze donosi, że Bieszczady i Tatry zamiast plaży, strach przed zamachami i wysokie koszty w czasów zagranicznych oraz zaporowe ceny noclegów nad Bałtykiem to najważniejsze powody popularności wakacji w górach. Bieszczady i Tatry. Bardzo ciekawe, a nad Bałtykiem rzeczywiście ceny poszły w górę. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Tutaj apel Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka. Obaj panowie piszą tak: my, obywatele, w obliczu zagrożeń wynikających z serii antydemokratycznych i niekonstytucyjnych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, stajemy w obronie podstawowych wolności należnych każdemu człowiekowi i obywatelowi RP. Walczymy o utrzymanie wartości demokratycznego państwa prawa oraz konstytucji nagminnie łamanych przez prezydenta Andrzeja Dudę i rząd premier Beaty Szydło. Nie godzimy się na odebranie nam podstawowych swobód obywatelskich i wolności zgromadzeń. Stajemy w obronie ofiar wojny, uciekających przed śmiercią i szukających nadziei w krajach demokratycznych. Historia Polski jest historią ludzkiej solidarności i tymi wartościami będziemy się kierować wobec rodzin dotkniętych tragizmem wojny. Sprzeciwiamy się fali agresji i nietolerancji zalewającej Polskę, podsycanej przez główną siłę polityczną. Stajemy w obronie naszych dzieci i ich dzieci, którym należą się prawa do wolnej, demokratycznej i nowoczesnej ojczyzny na miarę XXI wieku. Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są te wartości, o zaangażowanie. 10 lipca my, obywatele, staniemy na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Jarosława Kaczyńskiego w obronie naszych praw. To apel Lecha Wałęsy i Władysława Frasyniuka z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Polacy czekają na Trumpa. Jutro prezydent USA przyleci do Warszawy. I to główny temat numeru, ale na pierwszej stronie czytamy też: Wenezuelczycy masowo uciekają do Europy. Po 4 latach krwawych rządów prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro Maduro, liczba obywateli tego kraju wnioskująca o azyl w Hiszpanii wzrosła z 28 do 4 tysięcy osób rocznie. Wenezuelczycy wyprzedzili w ten sposób dotychczas prowadzących w statystykach migrantów z Syrii i z Ukrainy. To Gazeta Polska Codziennie. Jeszcze zaglądamy szybko do Faktu i Superekspresu. Fakt na pierwszej stronie pyta, czy polski chleb pomoże Radwańskiej. Ciekawe. A Superekspres, też sportowy temat. Lewy zapłacił 100 milionów podatku. To na pierwszej stronie Superekspresu. Bardzo dziękuję. To Łukasz Karusta. Słyszymy się za godzinę i nie tylko. Teraz 28 minut prawie po godzinie 6. Będzie dziś też o kolejnych imprezach muzycznych, festiwalach muzycznych, rozkład jazdy. Ten pan wystąpił w Ostrawie rok temu i to był bardzo fajny koncert. 27 years, 27 years old. Only thing I know, the only thing I get told. I gotta sell out if I wanna get sold. Don't want the devil to be taking my soul. I write songs that come from the heart. I don't give a fuck if they get into the chart or not. Only way I can be is to say what I see. And I know shadow hanging over me. I don't know where I'm running, I know how to run. Cause running's a thing I always do. Years, 27 years now. Only thing I know that I don't know how to please everybody all of the time. Cause everybody's always fucking changing their minds. A little bit faded, a little bit jaded. Not gonna stop and I won't be persuaded to write words I can't believe in, to see my face on a video screen. Don't know where I'm running, I know how to run. Cause running's a thing I always do. Twenty-seven years done, written 600 songs, only 12 get sung. 87,000 cigarettes have passed through these lungs, and every single day I wish I'd never smoked one. A week brushing my teeth and a week getting my hair cut. 8 years sleeping, I'm still tired when I wake up. A whole year eating and I still lost weight, fuck. 5 proper girlfriends and 5 messy breakups. 27 birthdays, 27 new years, 30,000 quid just so I could have a few beers. Ever dying old hopes, ever growing new fears. Don't know where I'm going, but I know how I got here. Don't know where I'm running, but I know how to run. Cause running's a thing I always don't know. Oh, I don't know what I'm doing. I know what I've done. I'm a hungry heart, a lonely gun. No, said I don't know where I'm running. I know how to run. Cause running's a thing I always don't know. No, zresztą kto śledzi losy Passengera i jest jego fanem koncertowym, również wie, że każdy jego występ to jest fantastyczna porcja energii, a w tej piosence sporo także mądrości życiowych było. 27 lat grania na ulicy. 6:31 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji od Krzysztofa Zyblewskiego. Adresaci notatki ABW zostaną przesłuchani przez Sejmową Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Zapowiada to jej szefowa Małgorzata Wasserman. Notatkę ujawnił tygodnik w sieci. ABW opisuje w niej mechanizm działania firmy i przestrzega, że może to być piramida finansowa. Pokrzywdzonych przez nią będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Notatka była adresowana do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego, szefa MSW Jacka Cichockiego, ministra finansów Jacka Rostowskiego, ministra infrastruktury Sławomira Nowaka oraz szefa Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka. Dzisiaj przed komisją śledczą zeznawać ma pierwsza prokurator zajmująca się sprawą Amber Gold, Barbara Kijanko. Małopolska policja ustala, jak doszło i co było przyczyną wybuchu w miejscowości Zagacie. W eksplozji zginął 14-letni mieszkaniec Krakowa. Chłopiec przyjechał z rodzicami i starszym bratem do domku letniskowego. W pewnym momencie wyszedł na zewnątrz i wtedy nastąpił wybuch, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Sinead O'Connor. Zgodnie z informacjami prasowymi, wakacje nad Bałtykiem zdrożały, bo w górę poszły ceny kwater. No a państwo dzwonią 227 trójek także w tej sprawie. Ja to myślę, że trzeba znaleźć pozytywy. Nie, że podróżało nad Bałtykiem. Nie, że tam jedno zepsute. Trzy dobre. Na południu Europy wakacje staniały. Tak mam za to interpretować. No i południowcom z tego tytułu składam gratulacje. No, przyjmujemy, przekażemy. Oczywiście we Włoszech w czerwcu upały największe od 150 lat podobno odnotowano. A pogoda w Polsce wcale nie jest zła. Pogoda jest w Polsce oryginalna. I tego się trzymajmy. No, a to, że jest oryginalna, świadczy choćby informacja od słuchacza. Pan Łukasz napisał, że wczoraj w Krakowie dopiero pojawiły się chrabąszcze majowe. No lekkie opóźnienie jest i w przyrodzie również. Trzeba się z tym pogodzić. Słuchacze narzekają na pogodę, pisze pan Roland. Zapraszam na Islandię. 12 stopni w ciągu dnia to upał. Chodzi się w czapce i kurtce, deszcz codziennie i wiatr. Co mam powiedzieć? Pyta słuchacz. Ja bym powiedział, no jak w kraju. No jak w kraju. Zapraszamy do Trójki. Z takiej pogody, choćby nad Bałtykiem, najbardziej cieszą się sprzedawcy rozmaitych smakołyków i frykasów. Tak, tak, dla nich to pogoda na biznes. Chipsy, batoniki, lody, gofry, a na obiad karkóweczka. I według wyliczeń Fundacji Banku Ochrony Środowiska menu polskich turystów właśnie tak wakacyjne wygląda. Jak się okazuje, po wczasach przywozimy nadprogramowo 9 kg cukru i 7 kg tłuszczu. Tak jest powrotny nadbagaż przeciętnej czteroosobowej rodziny. A na plaży wciąż kuszą smakołykami i przekąskami. Na promenadzie również. Lody w kubku trójsmakowe, karmelowe, owocowe, rogaliki czekoladowe, zimne napoje na drobę. Teraz coraz więcej ludzi aktywnie spędza czas. Na topie jest bycie fit. Tylko czy jest tyle wytrwałości, żeby być fit? Właśnie. Próbowałam wiele razy być fit i nie daję rady. Bo mnie za bardzo dużo rzeczy kusi. Przyjrzeliśmy się rodzinom na wakacjach, temu co takie rodziny jedzą. Maria Jakubowska, Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Niestety w wakacje, kiedy mamy tego czasu pod dostatkiem, odpuszczamy, folgujemy sobie i dodatkowo zjadamy jeszcze więcej cukrów prostych, bardzo dużo tłuszczu. Z naszych wyliczeń wynika, że z wakacji możemy przywieźć nawet 9 kg zbędnego cukru i 7 kg tłuszczu. Ale zaraz, czyli w sobie cała rodzina. Cała rodzina czteroosobowa. To się przelicza mniej więcej na 2-2,5 kg na osobę dodatkowej masy, zbędnej tkanki tłuszczowej, która potem nam ciąży w ciągu roku do następnych wakacji. Czy mi przybyło kalorii? No. Nie, absolutnie. Ja cały czas uprawiam sport. Nie ma przerw. Ale to ma pan taką potrzebę wewnętrzną? Sam sobie narzucam rygor, tak. To już chyba mam we krwi. I nie ma pan problemów z tuszą? Nie, absolutnie. Czyli może pan sobie pofolgować na wakacjach? Mogę. Frytki, czy hamburger, czy lody? Wszystko. Orzeszki w karmelu, uszczęśliwią wielu, kukurydza gotowana i dla pani, dla pana. Nie musimy się ograniczać zupełnie, rezygnować ze słodyczy. Anna Taraszewska, Instytut Żywności i Żywienia. Ale pamiętajmy rozważnie korzystać z takich przyjemności jedzeniowych. Zróbmy sobie plan, że jeśli dziecko będzie chciało zjeść pizzę, to ustalmy z nim na przykład, że zrobimy to tylko raz w ciągu wyjazdu. Albo jeśli będzie chciało lody, to wybierajmy te bez dodatków, bez bitej śmietany. Może sorbet najlepiej. Dokładnie, sorbety owocowe, tak? Albo zastąpmy lody schłodzonymi koktajlami owocowymi. No a ta rybka nad morzem smażona w panierce koniecznie. Do tego frytki. Surówka już niekoniecznie, bo jeszcze gdyby była surówka, to powiedzmy, że od czasu do czasu możemy sobie pozwolić na takie danie. Tutaj rada jest taka, żeby może częściej sięgać po produkty pieczone, grillowane, bez panierki. Teraz mamy już takie możliwości. W restauracji można w menu wybrać zdrowsze opcje. Taka, żeby sobie uświadomić, co jest lepsze dla naszego zdrowia, a co gorsze i po prostu częściej dokonywać tych prozdrowotnych wyborów. W hotelach, jak się ma all inclusive, no to właśnie się korzysta z tego, że trzeba jeść. No. Szkoda, żeby się zmarnowało. Właśnie. Jak mamy wszystko w cenie, wiadomo, że chcemy się najeść i potem to ciężko zrzucić. Mamy wspaniałe owoce, warzywa. Sezonowe, najzdrowsze, nie mrożone, nie suszone, takie prosto do buzi. To nam na pewno pomoże w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Jednego nie możemy sobie zaplanować pogody, bo jak będzie deszcz lał, no siedzi się i je. To jest chyba raczej kwestia odpowiedniego ubrania się i nastawienia do ruchu. Zabawa nad deszczu dla dzieci też może być fantastyczną rzeczą. Ja z moimi dziećmi lubię czasami wyjść na deszcz. Lody, lody na patyku, sama rozkosz na języku. Tak, tak, oczywiście. Nawet sam słyszałem kiedyś, że pan minister wyszedł z wody, żeby zjeść bambino lody. Ale rzeczywiście, jak sobie poradzić z tym problemem, kiedy kuszą dookoła? Sprzedawcy gofrów, to też z autopsji już wiem, prześcigają się w coraz to nowych, wymyślnych i naprawdę kuszących smakach. A do tego te gofry wyglądają niezwykle apetycznie. Co zrobić? Jak odmówić dziecku takiego gofra? No, może państwo się podzielą własnymi doświadczeniami albo pomysłami. A jeśli ktoś z państwa jeszcze pamięta wierszyki sprzedawców z nadbałtyckich kurortów, to bardzo proszę. 227-3, telefon do państwa dyspozycji. Można także napisać 71335 SMS-em lub ranek@polskieradio.pl. To nasz adres mailowy. No tak, ciężkie jedzenie to ciężkie granie. Tak się złożyło w audycji porannej. Krzysztof Zalewski. Minął rok, 5 lat. Ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. I nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię monstrom. Dawno temu słyszałem takie hasło w jastarni: ogóreczki prosto z beczki. 227-3, wywody słowowie, można było usłyszeć. Jeden pączek, drugi pączek i już skaczesz jak zajączek. Aj, no, nie wiem, to jednak kontrowersyjne. Sensacje Bałtyku, lody na patyku. You might find what's your vice. You know we won't compromise, so let me show you something super beautiful. Let's rock the boat, the magic is unstoppable. Far on the floor, it's the rhythm you've been waiting for. Pure delight, kick, snare, hat, ride, it's all up to you. No! baby, go, baby, go. Go, baby, go, baby, go. This time I like it. Go, baby, go, baby, go. Now don't you dare. Don't upset the Nie da ci ojciec, nie da ci matka, nie da ci nawet dobra sąsiadka tego, co ci dać może cytrynatka. W Krynicy Wolskiej cytrynatka w foliowych workach. Tak, foliowe worki, jeszcze pewnie słomka do tego. Pamiętamy, pamiętamy. Za 8 minut siódma. Urywki z kalendarza. No, do kalendarza już dziś zajrzeliśmy, 4 lipca to ważna data. Ale co jeszcze wynalazł w tym kalendarzu Łukasz Błąd? Posłuchajmy. Dzień dobry. 4 lipca to data na wskroś kosmiczna. 963 lata temu w gwiazdozbiorze Byka wybuchła supernowa SN1054. Gwiazda tak jasna, że można było przy niej czytać w nocy. Niestety w owym czasie mało kto potrafił. Paru mnichów ledwie przyoszczędziło na łuczywach. Świeciło się więc to na niebie trochę bez sensu i na darmo. Do tego pozostawiło po sobie mgławicę krab, która do dziś zwiększa średnicę o 1500 km na sekundę, a jej pulsar w tym krótkim czasie obraca się wokół własnej osi 30 razy. Całkiem ruchliwie jak na kraba. Po co tak bryka? Nie wiadomo. O tym wciąż mamy pojęcie zaledwie mgławicowe. Dziś mija 121. rocznica odkrycia planetoidy numer 369, przy której się już kompletnie nic ciekawego nie da zrobić, oraz 20. rocznica lądowania na Marsie sondy Pathfinder. Dzięki jej misji udało się na czerwonej planecie pokonać łazikiem całe 100 metrów. Podobno w centrum kontroli lotów omal nie pobili się o radio, jak dzieci przy choince po odpakowaniu auta. Każdy chciał sobie pojeździć. W efekcie baterii wystarczyło na krótko, jak to często bywa z chińskimi paluszkami. Także 4 lipca kawałek sondy Deep Impact przywalił w kometę Tempel-1 po szarży z prędkością 28 km na sekundę. Naprawdę strach sobie polecieć na orbitę, tak ci z NASA tam wariują. A wiadomo, że sami sobie mandatu nie wlepią. Najbardziej jednak kosmicznym wydarzeniem w dzisiejszym kalendarium jest pierwsze wydanie Alicji w Krainie Czarów z roku 1865. Nawet bez czytania przy supernowej czytelnik odlatuje z prędkością rakiety. Na koniec wspomnijmy też nieco o kosmitach. Otóż w związku z przypadającym dziś świętem hot doga, Amerykanin Joey Hasnat uczcił narodowe święto konsumpcją 68 sztuk w 10 minut. Życzę Państwu smacznego pobijania rekordu. Bardzo dziękujemy i proszę uważać na tych wakacjach, zwłaszcza w smacznych rekordach. Za 5,5 minuty godzina 7. Words that you preach from a book.